بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك من تريكومي مزي وشعبان mwaka 1442 katika darasa ya mukhtasar sahih muslim lilimam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiyuddin al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Tuendelee na kitabu liman, tulifikia babu ash-shafa'a. Na katika hii hadithi ndefu Mtume sallallahu alayhi wasallam ataeleza katika mambo mazito yatakayotokea siku ya kiyama, kama tutakavyoona biidhnillahi ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman bilahmin. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mojawapo wa masiku aliletewa nyama. فرفع إليه الذراع بمعنى أكاكاريبشيوا مكونو مبوزي وكانت تعجبه نالكوا سيمهين ديو أكي يبندليا زايدي كتك نياما يا مبوزي أكي يبندليا زايدي مكونو مبوزي ونوفيوني وتاجك وسبابه ndio sehemu inaoiva haraka inapochomwa nyama, sehemu ya bega na mkono wa mbuzi waiva haraka. Kadhalika iko mbali zaidi na uchafu wa yule mbuzi, si kama ile sehemu ya nyuma. Kwa Mtume sallam alipendelea zaidi sehemu ya mbele ya yule mnyama. Qala fanahasa minha nahsatan اي اخذ باطراف اسنانه. متوم صلى الله عليه وسلم اكيوما الى نياما كوا بمبزوني مع منو yake. فقال كيشا كسيما انا سيد الناس يوم القيامه, ميمي ndiye bwana wa watu wote siku ya kiyama, mbora kuliko watu wote. Na kuna riwaya Mtume sana msema wala fakhr, wala zisemi maneno haya kujifakhirisha, ndio ukweli ulivyo kwa yeye ndiye bwana mtukufu na mbora kuliko watu wote alayhi salatu wassalam. Wa hal tadruna bima dhak, kisha Mtume sallam akawauliza masahaba, mwajua ni kwa nini mimi ndiye nitakuwa bwana watu wote siku ya kiyama? Kisha akaanza kuwaeleza tukio adhimu litakalotokea siku ya kiyama. Qala yajma'u Allahu yawma al-qiyamati al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahidin. Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wa mwanzo mpaka wa mwisho katika uwanja mmoja, ardhul mahshar, watu wote watakusanywa katika sehemu moja. Bila shaka itakuwa ni mandhari ya ajabu sana ya kutishia, kuanzia Adam alayhi salatu wassalam mpaka wa mwisho kabisa atakayezaliwa katika wanadamu, wote watakusanywa katika uwanja mmoja. Fayusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar. Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelieleza katika kitabu chake. Wayas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. كسيكو قيامه hakutakuwa na majabali na milima na mabonde, ardhi yote itakuwa imenyoshwa minyoka kabisa. Kwa hivyo yule aliyeko mbali amuone yule aliyeko mbele kule, sababu ardhi imenyoka. Waonana wanadamu yule, hakuna yule yuko chini au yuko juu, wote wako katika sehemu moja. Kwa kitolewa sauti yote watu wote wasikia. Kadhalika mtu akitizama amuona yule aliyoko mbali na aliyoko karibu. Watadnu shams sallallahu alaihi wasallam, na jua litaletwa karibu. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. watu watapatwa na majanga na dhiki ambayo watashindwa kusubiri, hawezi kusubiri. Jua leo kule liliko, Allahu a'lam, yale masafa ambayo wayataja wanasayansi ni mbali sana. Wallahi laweza kuwaka ukashindwa kukaa chini yake, huwezi kukaa chini yake. Bali leo sasa hivi sisi tuishi katika hali ya joto, kila mmoja alalamika. Ili jua liko mbali, siku ya kiyama litaletwa karibu, litakaribia sana na vichwa vya watu. Kwa hivyo yatawapata mambo mazito ambayo hawezi kustahimili. Fayakulu baadhu nnasi li baadhu, watu wataanza kuambizana baina yao. Ala tarawna ma antum fi, hamuoni ile dhiki ambayo munayo, dhiki. Ala tarawna ma kad balagakum, hamuoni kile kilichowafikia nyinyi. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, ye hamtizami mmoja akaenda akatuombea shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ba'dhu an-nasi li ba'd, baadhi ya watu wataombizana wao kwa wao. Itu Adam, twendeni kwa Adam, yeye ndio baba yetu. Fayatuna Adam fayaqulun, watu watakusanyika waende kwa Adam wamwambie, يا آدم أنت أبو البشر. أيوه آدم وين دي بابا ووتوت. خلقك الله بيده, الله أمكم بابا كم كنواك. نهيني ميزة أمبيو آدم عليه السلام يو يفيون بفيوته, kuwa Adam ameumbwa kwa mkono wake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi kimekuzuia wewe usisujudie kile ambacho nimekiumba kwa mikono yangu miwili. Wanafakha fika min ruhi, na Allah akapuliza kwako wewe katika roho aliyoiumba, roho yake Allah aliyoiumba akapulizia. Wa amara almalaikata fasajadu laka, na akaamrisha malaika wakakusujudia wewe ewe Adam. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi, tuombee shafa'a kwa mula wako, huoni ile hali nzito iliyotupata leo, hali nzito. Subhanallah. Ala tara ila ma qad balagana, uone kile kilichotufikia sisi hali hii. na Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza mambo mingi katika hali kama hii. Jasho litakao likitoka likiwatoka watu, wengine likifika katika majicho ya mguu, wengine kwenye magoti, wengine kwenye wengine mpaka jasho lafika kwenye mdomo wao wazama. Anjo na akili yako sema, lakini si jasho likishuka litamwagika chini hivi? Utaona siku hiyo fikiria lako litakufikia wapi kulingana na amali zako. Utaona huwa laweke wa nini lizuidiwe mpaka likakuzamisha ukawa wanwa kama vile unavyokunywa maji ukizama. Utaona siku hiyo, epiga akili zako tu. Watu wakimbia kwa Adam, sikiliza jawabu la Adam. Subhanallah, ikiwa Adam ajibu jawabu hili, tulobakia tusemeje? فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. حقيقة مولا وانغو مليزي ليو أمي كسيريكا هسيرة أمبايو هجاوائي كسيريكا قبل هاب هي هسيرة لناو ليو سيكا هجاوائي كسيريكا كما يفعل كسيريكا لي. ولن يغضب بعده مثله ولا هتا غضبك بعد يهيذي مفانو لفو غضبك ليو. سبحان الله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نميم يلي نكتازا كولا كتك ولمتي ميم نكعاصي نكالا. فموجنك وآدم عليه السلام اليوم بمغفرة الله أكم سمي. فموجنك وإلي ذنب يلفاني الله مم سمي. إلي كسل يلفاني الله مم سمي. لكن بعد كتك حال نزيتو كما إلي أكمبوكا. Vipi yule ambaye amevama katika maasi ya siku hiyo atakuwaje? Yauma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Siku hiyo mwanadamu atakumbuka, lakini kukumbuka kwake kutamfaa nini? Yauma idhin yatadhakkaru al-insan ma sa'a. Siku hiyo mtu atakumbuka yale aliyofanya kule mungu. Utakuwa waona kila kubwa na ndogo lilolifanya kwa ile hali ilivunzito. Adam atasema nafsi, nafsi, mimi mwenyewe nataka kuiokoa nafsi yangu. Idhhabu ila ghairi, nendeni kwa mwingine, mimi siwezi. Nafsi, nafsi, nafsi. Adam asema nafsi, nafsi, nendeni kwa mwingine. Idhhabu ila Nuh, nendeni kwa Nuh. Fayatuna Nuhan alayhi salam fayaquluna ya Nuh, watu watakuja kwa Nuh watambe, ewe Nuh, anta awwalu ar-rusuli ila al-ardhi, wewe ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi. Na hii ni dalili ya kwa Nuh ndiye mtume wa kwanza. Sawa, mwambie anta awwalu ar-rusuli ila al-ardhi. Wasammaka Allahu 'abdan shakura, na Allah amekuita wewe kuwa ni mja mwenye kumshukuru, mwingi wa kumshukuru Allah. Dhurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. Allah amekusifu wewe. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balaghana. Vile vile alivyomwambia Adam mwambie Nuh, tuombe shafa'a, uone hali ilivyo, uone yale yalotufikia leo. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أكجيب كما في الآن الله اليوم غضبك غضب وانبازو هجوائك غضبك قبل هذا كما نهات غضبك بعد هذا كما لغضبك اليوم. وإنه قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. نمي من لك ونايو دعاء بمعنى لو كما ningeliweka leo ningeliwaombea, lakini mimi niliwaapiza jamaa zangu. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دعاء yangu niliomba huko waangamizwe mbali jamaa zangu. نفسي نفسي نفسي نفسي yangu. اذهبوا الى ابراهيم صلى الله عليه وسلم. نندني kwa ابراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون انت نبي الله وخليله من اهل الارض جماعه وتمجيديه ابراهيم ابراهيم wewe ni mtume wa Allah kipenzi chake katika watu wa ardhi subhanallah siku hiyo mitume wa Allah wenyewe watasahau zile fadhila zote hizi ambazo Allah amewapa wataogopa pia kwenda kumumba nini kumumba shafa'a Allah subhanahu wa ta'ala kuombea shafa'a watu ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi tuombe shafa'a kumla huoni ile hali tulonayo الا ترى الى ما قد بلغنا وني ليله تفيكيا ابراهيم فيقول لهم ابراهيم ابراهيم عليه السلام توامبيا ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله لو الله ام غضبك غضبا مزو حجاواي كغضبك قبل له كما هي ولا يغضب بعده مثله وذكر kadhabatihi akataja uongo sasa mimi nitaji nisema uongo nilipokuwa duniani na wallahi si uongo ukiangalia yale maneno aliyosema si uongo mwanzo taja katika hadithi alipokuwa yuwasimamishia hujja watu wake akiangalia juu kwa mfano sema hadha ربي نسكو سيمولا واكي لكن اتكا كوونيشا فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى ايف فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر كما ني مولا وانغ ولينيومبا بس اتكو نيدي جوا مانكي نكوبا زايدي فلما افل قال يا قوم اني بريء mimma tushrikun kulikuwa yuwasimamishia hujja ikiwa mvya kuabudiwa basi tuabuduni nyota kama nkweli mara zimpotea sema mola gani uwaja mara yopotea mwezi jua mwisho ndo kaambia sasa ikiwa vyote hivi hali yake ni hii niacheni mimi nimwabudu nani Allah inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatarani Allah subhanahu wa ta'ala kwa hapa hakuwa ni muongo alikuwa yuwasimamishia hujja lakini akahesabu pia hiki alichokifanya kwa nini ni uongo pili alipovunja yale masanamu akaulizwa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim wewe ndio ulifanya kitendo hicho cha kuvunja masanamu na kweli si yeye ndio alifanya yeye ndio alifanya qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fasaluhu min kanu yantiqun aliyevunja vunja yote ni mkubwa wao yeye kwa yuwajua kwa wao wajua ni yeye lakini atakuwasimamishia hujja kwa hawa hawawezi kuwasaidia kuwanufaisha wala chochote waweza kufanya ikiwa imvunjwa yote ile ikujisaidia ile masanamu kujisaidia kuvunjwa vunjwa itawasaidia nyinyi na hii nikumbusha hawa waabudu wa makaburi wa makhurafi wewe enda kwenye kaburi ati na mimi mgonjwa nitakao nipe shifa sio yeye mwenyewe ankufa na sukari wewe kwa hapo ndani na pressure alikufulia mbali na sukari anashindwa kujitibu huyo atakutibu wewe sio akili za watu ziko wapi wewe umuomba mtu shifa yeye mwenyewe alikufa na maradhi alipigwa operation sio wapi huko akaja hivi akaenda huko akaenda huko akalazwa hospitali wewe mpaka akafa hakuweza kujipona mwenyewe atakuponyesha wewe mara tu huvunjwa makaburi yao yale jengo wah asifanye lolote atakusaidia wewe kwa Ibrahim alikuwa alayhi salam ataka kuwathibitishia kuwa hawa hawana manufaa yote masanamu na waabudu hakuna chochote wafanye kwa hapa kahesabu pia amesema uongo tena kabla ya kuvunja masanamu walivyokuwa waenda katika sherehe zao kule kijiji kizima watoka yeye alisema nini inni saqim mimi ni mgonjwa yani siwezi kuenda na nyinyi lakini ugonjwa aliokuwa nao ni ile dhiki aliyoipata kwa watu wake kuabudu nini masanamu lakini akahesabu pia huu ni uongo Na katika hadithi nyingine uongo wa tatu ni kuwa yule jabbar aliyekuwa ataka kumpokonya mke wake, hadithi fi sahih, akamwambia mkewe, akikuuliza yule bwana usiseme ni mke wangu, maana yule bwana alikuwa akiwapokonya watu wake zao mfalme kwa nguvu. Mwambie akhbirihi anni akhuki, mwambie mimi ndugu yako. Na ni kweli walikuwa wao peke yao ndio Waislamu, na huyu ni ndugu yake katika Uislamu pamoja na kuwa ni mke wake. Kwa hivyo angalia hili pia, akalihesabu nini ni uongo. Sisi leo mtu aweza kumwona muongo kweli kweli, mwanzo mpaka mwisho muongo. Singine aweza kushangaa mwanzo apige simu, halo uko wapi? Ah, niko mbali kweli. Na yuko hapo hapo labda huyo mtu alipo. Yuko Mombasa kwa mfano. Nilikuwa ninakuja Malindi hivi. Hizi simu zina aibu. Mimi nilikuwa ninakwenda Nairobi. Mimi nilikuwa ninakwenda sijui ataja miji miji ya nje nje. Mimi niko Lamu bwana. Kumbe ajui ananipigia simu ya muangalia. Zina aibu hizi. Yaani imekuwa uongo sisi kwetu kitu cha kawaida tu. Hata mtu ajali. Sema uongo basi. Ina kesho, kesho naja. Mambo yote atakusha kesho. Shaba, sema shaba. Shaba. Kumbe ndio yakupanga hapo. Wala mtu hajali. Yajua fika kuwa mimi sahihi nasema uongo. Sasa huyu ni mtume wa Allah. Haya yote ukiangalia utakuta ndani yake si uongo. Kuna ukweli mzuri sana ndani yake. Lakini akahesabu pia ni kosa. Kwa hiyo akataja haya mimi nimeyafanya leo, naogopa kwenda kuomba shafaa. Kisha atamwambia nafsi, nafsi, leo nafsi yangu. Ibrahim al-Khalil asema nafsi, nafsi, alayhi salatu wassalam, idhhabu ila ghairi, nendeni kwa mwingine. Idhhabu ila Musa, nendeni kwa Musa. Fayatuna Musa alayhi salam fayaquluna ya Musa anta rasulullah, ewe Musa wewe ni mtume wa Allah. Faddalaka Allahu bi risalatihi, Allah amekufadhilisha kukupa wewe ujumbe wake ufikishe kwa watu. Wa bitaklimihi faddalaka Allahu bi risalatihi wa bitaklimihi ala an-nas, ya Musa inni istafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami. Kwani jambo ambalo Allah amemchagua azungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alayhi salatu wassalam, kuna neema kama hii, azungumza na Allah, asikia sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala, azungumza naye moja kwa moja min warai hijab, lakini asikia sauti moja kwa moja ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila kubwa yampewa. Wa kallama Allah Musa taklima, اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا توبه شفاعه وني حالي ليفو نزيتو. فيقول لهم موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. موسى سيما ليو الله غضبك غضب ambao hajawahi kughadhibika kama leo, na wala hataghadhibika kama leo baada ya leo. Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha, na mimi niliua nafsi ambayo sikuamrishwa kuiua, pamoja na kuwa Allah shamsami, qala rabbi ighfirli faghfara lahu, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Allah ataja katika Qur'an kuwa Musa aliomba maghfira, Allah akamsamehe kwa lile kosa alilofanya, lakini bado alikumbuka kuwa mimi niliua. Na katika riwaya qala fa akhafu an yatrahani fi an-nar, Musa asema wallahi naogopa mimi Allah leo aniingize motoni. Musa alayhi salatu wassalam asema naogopa isije Allah akanitia motoni. Nafsi, nafsi, idhhabu ila Isa, nafsi yangu, nafsi yangu, leo nataka nafsi yangu iokoke, nendeni kwa Isa. فياتون عيسى عليه السلام فيقولون تمجيدي عيسى عليه السلام وتقول يا عيسى انت رسول الله وكلمت الناس في المهدي, wewe ni mtume wa Allah umezungumza na watu ukiwa mtoto mchanga. وكلمة منه ألقاها إلى مريم نويني كلمة نينو أي خلقه الله بكلمة كن فكان الله أمكون بويك وكلمة يكون فيكون وكاوى ألقاها إلى مريم وروح منه أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله ننروه الله أليكوم سبحانه وتعالى فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه تومبي شفاع وني حالي لتبات ألا ترى ما قد بلغنا وني لحالي لتفكي فيقول لهم عيسى عيسى أتوانبيا أتوانبيا ناني عيسى عليه الصلاة والسلام أتواجيب ولوات وليكجكواك كمتكهم بشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كما في الفجيب ولم يذكر له ذنبا استيزين فزوري عيسى أجفني كسلوت أجفني ذنب يويوت أكتاج ذنب يويوت hakutaja kwa mimi mefanya hivyo mefanya vile hana kosa juu yake asema nini nafsi yangu siwezi wallahi hana kosa hata moja anza kulitaja lam yadhkur dhanban hajataja dhambi yoyote wala kosa lolote alikosea mfanye na juu yake asema nafsi subhanallah اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نندنكم محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني وتكوية كوانغو فيقولون يا محمد أي محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وين يمتومي الله يمتومي ومنشو وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله أنك فضليشا kukusamehe yaliyopita katika makosa yako na yatakayokuja ishfa lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana tuombe shafa'a e muhammad tuombe shafa'a uone hali iliyotufikia katika riwaya mtume sana msema ana laha mimi nitaombe shafa'a fa antariqu fa ati tahta al'arsh mtume sana msema nitaenda chini ya arshi ya allah فأقع ساجدا لربي نمسجدي الله سبحانه وتعالى ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي كيشاء الله أتني فنغلية كتك سجودي أنغو كميلي نكوني بإلهام نوحي صفا جيما نصفا زور تكزم صف نازو hajawahi kumfungulia yeyote katika waja wake. Thumma qal kisha Allah subhanahu wa ta'ala tawambia ya Muhammad ewe Muhammad irfa' ra'sak yanyua kichwa chako juu. Wallahi wote katika kufar na wanaomtukana mtume sallam na kumtusi siku hii watatambua cheo cha mtume Muhammad sallam. Irfa' ra'sak nyanyua kichwa chako e Muhammad. Wasal tu'ta washfa' tushfa'. Omba unachokitaka nikupe. Omba shafa'a nimekupa ruhusa. Unayemtaka mwombe shafa'a. Qala fa arfa'u ra'si fa aqul nitanyanyua kichwa changu niseme ya Rabbi ummati. Kila mmoja sema nafsi. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye atakayesema ummati. Yaani akumbuka umma wake Allah awarehemu. Kisha leo mtu aje kuambiwa qala Rasulullah afanye jeuri juu ya mtu ambaye ana fadhila kama hii. Leo watu wafanye istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nayasikitisha upate Muislamu aambiwa qala Rasulullah istihza yofanya na upande wengine katika watu wa bid'a amuona yule anayefuata sunna za Mtume sallam na kumfuata Mtume sallam vile alivyokuwa, eti ampotea yule, ampotea yule. Tupotee kwa kumfuata Mtume Muhammad sallam huyu? Tumfuate huyu tupotee sisi? Uffillak, yani wewe wataka tumfuate fulani na allan, tumwache Mtume Muhammad sallam alivyotufundisha, tufuate bid'a na uzushi katika dini, kisha utuambie ndio tunaongoka? A'udhu billah. Yani mimi nimfuate Mtume Muhammad sallam vile alivyokuwa, kila kitu alichokifanya najaribu kumfuata na kumuiga? Wewe uzue bid'a katika dini ya Allah subhanahu, uongeze hiki uongeze kile, kisha unyosha kidole hivyo sema wewe umpotea? Usikilete karibu hicho kidole, tutakitafuna kwa sababu muongo. Haiwezekani ya dajjal kuwa mtu anayemfuata huyu mbora wa viumbe kuwa ataitwa amepotea. Hiyo haiwezekani. Mtu ambaye ataulizwa aseme ummati ummati, atuombe sisi umma wake shafaa, kisha juu yake mtu aambiwa sunna ya Mtume sana afanye istihzaa na kibra, fayuqalu ya Muhammad, ataambiwa na Allah, ya Muhammad adkhil aljannata min ummatika man la hisaba alayhi min albabil ayman min abwabil janna, ingiza katika umma wako wale ambao hawatakuwa na hisabu. Nasalullah yaj'alana minhum ya rab, hawatakuwa na hisabu yoyote, waingize peponi katika upande wa kulia, waingize. Wa hum shurakaa nnasi fi ma siwa dhalika min alabwab, na hiyo imaanishi kuwa basi ni mlango huo peke yake wa umma wako, na milango mingine yoyote watakuwa wakishirikiana na watu katika kuingia peponi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Mtume sana msema na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad katika mikono yake, inna ma baina almisra'ain min masari'i aljannati lakama baina makkata wa hajar, upana wa milango ya pepo ni kama mfano wa umbali wa Makka mpaka Hajar ambaye iko Bahrain, upana wa mlango wa pepo mmoja. Au kama baina makkata wa busra ay sham, au baina ya Makka na Sham, Suria kule, upana ule mlango wa pepo, waingie ummati Muhammad katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni hadithu shafaa, ndani yake yathibitisha shafaa ya Mtume sallam ile iliyotajwa katika kitabu cha Allah katika sura Al-Isra, asa an yab'athaka rabbuka مقاما محمودا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الشفاعة. عند الشفاعة العظمى أما أمتم سلم أتواهم بيه وتواته الله بيتي شيء سبوياكي وبيبوني وين دي بيبوني ناموتوني والعياذ بالله وين دي موتوني. وكسكي حديث الشفاعة نيوهي نكون روايات نجينا رواية من مسلم دوهي. Allahu al-musta'an. Tutosheke tu kwa hii hadithi tu. Kisa fawaid nyingi na yale tuliyotaja yatosha. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.